Kontestacja. Witajcie, 7 listopada 2011 roku, godzina 9, poniedziałek, czyli główne wydanie kontestacji. Wkłania się nisko przed wami Marcin Hugo-Gosiński, prowadzący to właśnie wydanie i przy okazji osoba, która stworzyła to radio, żeby mogła sobie takie wydanie prowadzić co tydzień. Witam was niezwykle serdecznie na naszej antenie, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którzy już uprzedzam od razu, ci, którzy będą dzwonić do nas przez najbliższą godzinę, ponieważ to jest audycja na żywo, czyli tym się różni od audycji nie na żywo, właściwie tym, że jest trochę gorsze wykonanie, bo nie można zmontować, ale ma ten jeden niezaprzeczalny plus, że można tutaj dzwonić. Można dzwonić na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Wtedy jest połączenie darmowe, a jak dzwonicie na telefon, to jest jak połączenie lokalne z Warszawą. Jeżeli jesteście teraz na antenie, to zapraszam was również na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com. Tam się wszyscy, znaczy nie wszyscy, tam się zbiera tylko parę osób takich mocno zafascynowanych tym, żeby sobie razem porozmawiać. Także jeżeli chcecie sobie z nimi porozmawiać, tak w towarzystwie sobie posłuchać audycji, to się zalogujcie na naszego czata, żeby wam jakoś tak nie było smutno. I za chwilę zaczynamy w audycję taką Crime Story in Poland. Dzisiaj naszym gościem będzie Michel Marbeau, ale zanim go zaproszę, to może powiem kilka słów o tym tak naprawdę, dlaczego on się dzisiaj tutaj pojawia dla tych osób, które może nie do końca są w temacie, ponieważ temat zakładów Malma był poruszany przez nas już co najmniej kilkakrotnie. Raz na antenie, tak w taki pełny, kompleksowy sposób i wiele razy na stronie i wiele razy również w akcjach również prowadzonych przez Radio Kontestacja, przez kontestatorów, przez zaprzyjaźnione różne organizacje, grupy, osoby, ponieważ jest to kwestia, jest to sprawa, która jest zupełnie, jakby to powiedzieć, nierealna, niemożliwa do zdarzenia się w normalnych warunkach. To jest taka sytuacja, której nie da się przedstawić w ciągu dwóch minut zapowiedzi, całej złożoności tej sytuacji. Także to będzie wszystko takie spłycone dzisiaj. Nawet w ciągu godziny nie da się tego wszystkiego przedstawić, ponieważ o tym, co się dzieje, wyjaśniamy w różnych wpisach. Głównie Kamil Cebulski się tym zajmuje na swoim blogu kamilcebulski.pl i on tam ma wszystko dokładnie rozpisane i te wszystkie namiary pod tą audycją się znajdą, żebyście mogli pogłębić waszą znajomość tematu. A teraz w skrócie, o co chodzi? O co chodzi? Na pewno znacie zakłady Malma, makarony Malma, które w latach 90. były jednym z głównych graczy na rynku. W tej chwili już nie są jednym z głównych graczy na rynku, ale wciąż można było do niedawna je spotkać w sieciach hipermarketów. I sytuacja w skrócie polega na tym, że przed wejściem do Unii Europejskiej zakłady Malma były świadome tego, że Polska wchodzi do Unii Europejskiej i że zmienia się prawo i że to stwarza przed tą firmą ogromne możliwości rozwoju w całej Europie, co najmniej w całej Europie. Wobec tego postanowiła wejść na giełdę. Wejść na giełdę, jak wiadomo, nie można samemu, trzeba się posłużyć jakimś bankiem. Takim pomocnikiem wejściu Malmy na giełdę był bank Pekao S.A., który był kierowany przez głównego doradcę obecnego premiera Polski. I wtedy tak naprawdę zaczęły się schody, ponieważ wszystkie dotychczasowe kredyty zostały skumulowane, skomasowane w tym właśnie banku, który to bank postanowił wprowadzić zakłady na giełdę i te wszystkie kredyty potem spłacić. I problemy zaczęły się w momencie, kiedy bank postanowił tych zakładów na giełdę nie wprowadzać, a dług rósł sobie i rośnie sobie dalej. I ciąg bardzo różnych niezrozumiałych wydarzeń, o których dzisiaj będziemy też częściowo sobie, ale tylko częściowo rozmawiać, doprowadził do tego, że bank postanowił nie odzyskiwać swoich długów, co było wielokrotnie jakby podkreślane na różnych etapach tego procesu, tylko postanowił doprowadzić te zakłady do bankructwa. Ostatnio nawet wymontowując z linii produkcyjnej ważne podzespoły, które doprowadziły do tego, że produkcja została wstrzymana, żeby jakby jeszcze mniej tych pieniędzy można było zwrócić z tego. Także to tak w bardzo dużym skrócie, niestety nie da się powiedzieć tego jakoś dużo szerzej, nakreśla całą sytuację zakładów Malma, które właściwie dzielą się w tej chwili na dwie spółki. Jest nowa Malma i jest stara Malma, tak powiedzmy ogólnie. Nowa Malma ma umowę dzierżawy ze starą Malmą, wobec tego stara Malma jest na skraju bankructwa, a nowa Malma do niedawna sobie całkiem dobrze radziła. I mamy teraz na antenie Michela Marbeau, który jest właściwie całym sprawcą tego zamieszania, ponieważ postanowił sobie tą firmę kiedyś stworzyć i postanowił sobie rozwinąć, co czyni go głównym winnym tego, że dzisiaj są takie problemy. Witaj. Witaj serdecznie. Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobre podsumowanie wszystkiego. Ja sam wszystkich podsłuchów tutaj słuchaczy, przepraszam, pozdrawiam serdecznie. Trzeba trochę się śmiać, mówię po polsku, jak mówią Francuzi, jak hiszpańska krowa. Znaczy, spróbuję mówić po polsku, ale kilka razy słowa, które mówię, mogą być śmieszne. Z całą pewnością. Ale trzeba nie zbaczać tego. Z całą pewnością mówisz dużo lepiej po polsku niż nasi słuchacze po francusku. Ale chciałem powiedzieć tak właśnie, co ty mówiłeś teraz, jest bardzo ważne, to znaczy była stara Malma zadłużona, uruchomiliśmy nowa Malma, która nie miał żaden dług i okazuje się, i której był dzierżawca tego starego Malma. I syndik starego Malma szedł w nocy 30 sierpnia i po prostu ukradł elementy maszyny, tak aby nie mogliśmy w ogóle produkować. To zostawiło 150 pracowników na bruk i bez ja oczywiście powiedziałem od razu do syndika, że nie uznaję sprawności jego akcji, przyjęcia tego zakładu, ale że on ma jeden prawna konsekwencja i automatyczna konsekwencja tego wszystkiego jest, że on musi przejmować pracowników, bo mamy jeszcze ponad 140 pracowników. I w tej sytuacji syndik odmówił przejmowania pracowników i oczywiście trzeba powiedzieć do wszystkich, którzy nam słuchają, że celu syndika, jak celu banku, jest przejmować 6 hektarów, które mamy w centrum Wrocławia, bez nic nie dawać do pracowników. I dlatego oni spróbują niszczyć każda firma, która tam robi makarony, aby mogli przejmować te tereny i dawać te tereny do deweloperów. To jest oczywiście bardzo nieuczciwe, bo każdy może robić, każdy rozumie, że wierzyciel może robić co chce z majątkiem, który przejmuje, ale jednak musi się zawsze pożegnać z ludźmi, które tam pracują od wielu latach. Tak jest, i to robić według prawa. Bo jest to sytuacja jednak bardzo nietypowa, że w obliczu wszystkich problemów Malmy, które nastąpiły w ciągu tych lat, pracownicy wystąpili murem za tym zakładem. Właściwie często pracując za darmo, okupując nocami w zakłady, żeby nie zostały rozkradzione przez takich, a nie innych syndyków, czy bank, który za tym stoi. Jesteśmy wszyscy razem, to znaczy pracowników dla mnie i ja dla pracowników. I to jest coś bardzo rzadko. I dlatego będziemy wygrać, bo jestem o to przekonany. Jest druga rzecz, że jutro będę pod Sejmem, bo może to jest coś, że kilka od was widzieli w internecie. Ja stoję przed kancelarią premiera już od 6 tygodni. I to jest bardzo też rzadko, że prezes, właściciel firmy tam stanie i sam protestuje osobiście. Ale musicie wszyscy rozumieć, że właśnie moi pracowników dużo sierpią w ten momencie. To jest bardzo trudny moment. Mhm. Bo w Polsce ten, który protestuje i jeszcze nie jest zwolniony, ale jednak nie pracuje i nie może zarabiać, bo firma nie pracuje, nie ma żaden pomoc od nikogo. Musi się utrzymać sam. To jest bardzo, bardzo trudne oczywiście dla pracowników firmy. To sprawa trwa już od koniec sierpnia. Ja w tej sytuacji stoję przed kancelarią premiera prawie codziennie i żądam zmiany tego sędzia i tego syndika, które tak bezprawnie akcje robili. Skoro otrzymaliśmy taka ważna decyzja, że prokuratura we Wrocławiu zaczynał śledztwa, wszędzie śledztwa przeciwko sędziego komisarza i syndika, które takie akcje robili w zakładzie prowadzące do jego zamknięcia, nagle zamknięcia, ja żądam zmiany tego sędzia i zmiany tego syndika i stoję przed kancelarią premiera. Ale żądam też jedna rzecz, to jest wyjaśnienia cała afera Chopin. I tutaj chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jutro będę przed Sejmem, jutro jest pierwszy dzień nowego Sejmu i będę żądać komisja sejmowa na temat sprawy Malmy i sprawy projektu Chopin. I co to jest projektu Chopin? Tutaj dzisiaj chciałbym właśnie to wyjaśnić i zapraszać wszystkich, żeby być jutro ze mną przed Sejmem. Będziemy jutro, tam o 10 rano. Tak, jutro, czyli wtorek, 8 wtorek, listopada. Tak, tak, o 10 rano, o 11 zaczyna się sesja Sejmu, to znaczy wszyscy nowe posłów będą szli przed bramą. My będziemy tam z tablicami i będziemy żądać komisja sejmowa. Muszę wam powiedzieć, że wiele posłów są już przekonani, że taka komisja sejmowa musi się stać, bo sprawa pojechała o wiele za daleko. I tutaj chciałem powiedzieć pierwszy, jakie sprawy nam bardzo, bardzo, bardzo szokują w sprawie Malmy i z tej projektem Chopin. Zakłady Malmy są okupowane od ponad roku przez ochrona prywatna syndika, mimo faktu, że mamy umowę dzierżawy, co jest w ogóle bezprawnie. I pracowników, kiedy wychodzą z pracy, są kontrolowani przez syndika, to znaczy muszą odwozić, przez ochronę syndika, muszą odwozić własna torba, kobiety muszą odwozić własną torbę, żeby wychodzić z biura. Nie żeby wejść do biura, ale żeby wychodzić. I to jest bardzo szokujące, bo jesteśmy w Polsce. To jest kraj, że są respektowane prawa człowieka. I ja nie wiem, w której kraju to takie rzeczy się robią na świecie. Ja może wyjaśnijmy jeszcze w trzech słowach, na czym polega ta umowa dzierżawy, bo tak troszkę przemknąłem po tym temacie na samym początku. Umowa dzierżawy znaczy, że my wydzierżawimy, produkujemy. To jest jak najem mieszkanie. Ktoś jest właścicielem. Tara Malma nam wydzierżawił maszyny, urządzenie, żeby tam mogliśmy tak produkować. Tak jest, czyli zadłużona firma, czyli Stara Malma w banku PKO, do której zobowiązania ma ten bank, zawarła umowę jako podmiot prawny, umowę dzierżawy z waszą nową firmą na to, że wy możecie prowadzić, prowadzić działalność jakby... Co notabene był oceniony przez sądach jako bardzo pozytywna rzecz, bo rzeczywiście my uratowaliśmy zakład pracy. Dzierżawca inwestował 2,5 miliona euro tylko, aby firma ruszała na nowo i mógł się rozwijać. I Malma po rok przerwy wróciła na rynku, co dowartościuje znak towarowy i całe przedsiębiorstwo. I płacicie... Bo zawsze przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, jest droższe niż ten, który leży. I płacicie odpowiednią opłatę w Starej Malmie, czyli de facto bankowej. Ogromne inwestycje robione, 2,5 miliona euro, to są ogromne pieniądze, które pozwalają pokryć koszty dzierżawy dla kilka, 3-4 lata. To powiedz mi w takim razie, co się stało po wymontowaniu tej części linii produkcyjnej? Czy produkcja całkowicie nagle, w ciągu dnia, pierwsza, bo mamy dwóch zakładów, jeden we Wrocławiu, jeden w Malborku, ten w Malborku przerwał produkcję, a 3 dni później ten we Wrocławiu pierwszy, a 3 dni później ten w Malborku, ten zakład w Malborku. A dlaczego oba przerwały? Czy z obu wymontowano jakieś części? Nie, w drugi zakład nie był nic nie demontowany, ale my robimy połowa gama produkcyjnej jest produkowany w jedno miejsce, a druga w drugim miejscu i nie mogliśmy już dawać rady z jeden zakład. Jeden zakład bez drugiego nie funkcjonuje. Okej, okay, rozumiem. Tak jest niemożliwe. Czyli teraz właściwie nie ma produktu Mama na rynku, nul, tak? Nie ma, to jest bardzo smutne, bardzo ruszające, specjalne dla wszystkich ci, że tam są i pracują. Ale też wiele klientów mi powiedzą, że żałują, że lubili Malmy, co będzie z Malmą. Wiele, wiele ludzi nam piszą i też są gotowi z nami protestować. Mhm. Voilà, to jest jedna rzecz. Ja chciałbym też tłumaczyć, co to jest ten projekt Chopin, jeżeli pozwolisz. Jasne. Bo jutro będziemy pytać, to jest sprawa bardzo, bardzo skandaliczna i która oczywiście interesuje bardzo posłów, bo wszyscy wiedzą, Malma to jest Malma, to jest jeden przykład, ale tu to jest sprawa, która rusza 20% Polaków prawie. Mhm. Bo ten bank PKO S.A., który jest filia Unicredit, włoski bank Unicredit, to znaczy włoski bank Unicredit kontroluje 75% akcji PKO S.A. i kontroluje managementu, kontroluje wszystko. Ten bank włoski dał do grupa deweloperska włoska pod nazwem Pirelli. Ja nie wiem, czy widzieliście, po ulicach często się widzi taki Pirelli PKO Real Estate. No. Oni dali do Pirelli prawa na 25 lat na wszystkie nieruchomości banku, to jest prawa ekskluzywności, na wszystkie nieruchomości banku oraz klientów banku. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli jutro bank PKO S.A. chce sprzedawać swoje siedziba, jakiś dom, który ma gdzieś w prowincji, ten musi pierwszy proponować to do PKO S.A., do Pirelli. I Pirelli ekskluzywnie może tylko z Pirelli negocjować sprzedaż tego majątku, a nie organizować jakiś przetarg normalny czy coś, tylko z Pirelli. Mhm. A jeżeli Pirelli odmówi, wtedy dopiero bank może zaczynać jakiś przetarg. Ale na ten przetarg nadal Pirelli ma prawo pierwokupu. To znaczy nikt nie będzie bardzo interesowany robić wiele oferty, bo każdy będzie wiedzieć, że Pirelli zawsze ma ostatnie słowa. Znaczy... Ta umowa była podpisywana na 25 lat i był utajniona kompletnie. Nikt wśród klientów nie widział tego. Jakie są konsekwencje dla PKO S.A.? Już mówiliśmy, jeżeli PKO sprzedaje coś, Pirelli ma, może tylko to promować do Pirelli. Ale jak jest sytuacja dla pan Kowalski, dla laika? Ten, który ma kredyt w PKO S.A. i dał jakiekolwiek zabezpieczenie, na które stoi swój majątek. I ten człowiek, Kowalski, ma jakiś dom, czy trochę ziemi, gdzieś. Bank się dowie, że tam w tej ziemi za 5-6 lat będzie coś budowane. Bank to wie przed pana Kowalskiego, bo bank ma akcesy do wszystkich najtajniejsze plany w kraju, budownictwa i różne rzeczy. Ma więc dużo więcej informacji. Bank wypowie umowa kredytowa pana Kowalskiego i żąda od niego wydania jego zabezpieczenie osobiste, bo on nie jest w stanie nagle zapłacić na ten kredyt. Od tego momentu bank przejmie na własności, może przejmować ten dom pana Kowalskiego lub ten teren pana Kowalskiego i proponuje go do Pirelli bez w ogóle iść poprzez normalne procedury. To oczywiście nie zapewni do pana Kowalskiego, że jego majątek osobisty będzie sprzedany w najlepszych warunkach. Jeżeli ten majątek nie pokryje całej zadłużenie wobec banku, on będzie odpowiadać na całej resztę jego majątku, jeszcze nadal na tego długu, który ma wobec banku. To znaczy, to jest dla normalny pan Kowalski coś ogromne ryzyko, bo on nie wie, na które jakie jest wartości ten zabezpieczenie, jego dom, własny dom, który dał do banku. On może być ukradzony w ogóle przez banku. My w naszego przypadku, Malma, co my mieliśmy? 6 hektarów w centrum Wrocławia. Bardzo ładny teren. Każdy rozumie, że taki teren jest dużo droższy bez makaroniarnia niż z makaroniarnią. Jeżeli ma zakład na ten, jest zakład na taki teren, może taki teren być warty, nie wiem, 10-12 milionów złotych. Ale jeżeli to jest teren pusty, do budowy rezydencjalnej, gdzie można domy, biura robić, halo? Ten teren może kosztować 4-5 razy więcej. I to jest cały problem. I można na niego robić projekt budowlany, który dawać będzie około 10 razy zysku tyle, jak jest wartości terenu. I to jest w ogóle bardzo niebezpieczne dla wszystkich Polaków. My chcieliśmy, żeby Sejm robił swoją ankietę, jak to jest możliwe, takie śledztwa, jak to jest możliwe, że taka umowa, taka ważna, na 25 lat była utajniona, nikt nie wiedział od tego, mimo faktu, że Bank Pekao S.A. jest w końcu firma giełdowa. I nie tylko to, w momencie, że był podpisany ta umowa Chopin, ten prezes banku włoski, pan Profumo, był także w zarządu tej firmy Pirelli, z którą podpisował ta umowa. Trzeba wiedzieć, że 10 dni temu wszczęty śledztwa przeciwko pana Profumo we Włoszy właśnie dla jego akcje w latach 2006-2007. I to jest właśnie w tym momencie, że Bank Pekao S.A. zniszczył Malma i aby przejąć terenów, te 6 hektarów słynne w centrum Wrocławia. Ale to cała sprawa nie jest tylko odnośnie tych 6 hektarów terenów, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do jednej, do kilku rzeczy z tego, co powiedziałeś. Czy bank może w takim razie od tak Kowalskiemu wypowiedzieć umowę kredytową na coś? Oczywiście, bank może zawsze każda umowa kredytowa skończyć, bo w każdej umowie kredytowej jest pisane, że jeżeli warunki rynkowe się zmieniają i bank uznaje, że ten klient jest niebezpieczny, bank może zawsze wypowiedzieć umowę kredytową. To nie jest trudno. I to się wiąże z tym, że taka osoba musi oddać całą resztę długu, która mu pozostała, tak? Tak, nagle. Jeżeli nie ma gotówki, w tym momencie bank może mu powiedzieć, dobrze, nie masz gotówki, biorę twój dom. Ale każdy wie, że coś robić, każda sprzedaż robiona szybko, nagle, będzie dawać dużo mniej pieniędzy niż ta, która jest robiona z czasem i wymyślona. To w takim razie, czy zawierając umowę kredytową z bankiem, można rzeczywiście utajnić tak istotny element tego, że o wycenie tego majątku w przypadku wypowiedzenia umowy będzie decydować zupełnie jakiś, no, zupełnie jakaś osobna firma. Układ między Pirelli i Bank Pekao S.A., który jest włoski, to znaczy między dwóch włoskich firm. To jest szokujące, oczywiście. Okay. To jest szokujące, jak to jest możliwe, że to było utajnione. Powinno być nawet każdy klient, który idzie do Pekao S.A. i daje swoje gwarancje, powinno dostać jakiś notatka informacyjna, że taki układ istnieje. A czy firma Pirelli jest jakoś powiązana własnościowo z Unicredito, czy nie? Nie, ale był powiązana z zarządem. Tak. Zarządu. Okay. I to już jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna. I o tyle niebezpieczna, że w latach 2006-2007 wokół firma Pirelli, właścicielem Telecom Italia, taka wielka firma typu telekomunikacja polska na skala włoska, znaczy obrzelna firma, był ogromny skandal, właśnie, gdzie firma Pirelli brał nieruchomości Telecom Italia na niekorzystne warunków dla Telecom Italia i wszystko to się skończyło ze śledztwem, który prowadził do upadłości rządu Prodiego w 2007 rok. A jak w tej chwili się właściwie, bo teraz z tego co wiem, to pan Profumo zajmuje się rozwijaniem jakiegoś banku w Rosji. Tak. Pan Profumo, który był typowy nomenklaturysta z bankowości dzisiaj, to znaczy człowiek z tej otoczenia, gdzie ludzie mają robić ogromne ryzyka na pieniądze innych i prowadzić ich banków do sytuacji, mówię, że banki są raczej kazina niż instytucje, które pożyczą pieniędzy i pomagają do rozwój firm. W tej sytuacji pan Profumo, który zniszczył właśnie bank do takiego stopniu, że akcje, które były warte 8 euro 2006 roku, były już tylko warte 80 groszy, 80 centów, przepraszam, euro. To znaczy 10 razy mniej, 2 lata później, w momentu kryzysu 2008 roku. To znaczy ten bank stracił 90% swojej wartości. To jest szokujące, że ten pan wyrzucony z pracy przez cały własnego zarządu poprzez te afery Pirelli i inne, otrzymał 40 milionów euro odszkodowania, no i wyrzucił z bankiem, z własnego banku, ponad 10 tysięcy osób. No, ja myślę, że to jest coś bardzo, bardzo szokujące. Teraz ten człowiek pracuje w Rosji, dla Bank Rosyjski, i był oskarżony, nie oskarżony, śledczy święca przeciwko niego, ale już bank jest oskarżony i to są sprawy podatkowe i Skarb Państwa, Urząd Podatkowy Włoski, Urząd Skarbowy Włoski brał już 250 milionów euro z kasy banku, żeby zabezpieczyć ten śledztwo. A to znaczy, co jest poważna rzecz. Czy to jest jak w przypadku Al Capone, że w końcu go zamkną za podatki? Może być. Może być. Ja nie życzę nikomu być zamknięty. Nie jestem tego typu człowieka, ale żeby prawda była, jest bardzo ważne i żeby te ludzie nie mogli niszczyć innych więcej. To jest najważniejsze w tym momencie. I ja myślę, że musimy wygrać ta bitwa. I to jest bardzo ważne, żeby jutro byliśmy kilka z nas, żeby pytać, żądać ta komisja sejmowa w Polsce. Bo ja myślę, że to jest nienormalne, że we Włoszech jest wszczęte śledztwa przeciwko pana Profumo, a w Polsce jest niemożliwe nic nie otrzymać od prokuratury, od sądach, które bronią banki w sposób skandaliczny według mnie. Mamy Kubojaka na antenie. Cześć, Kubojak. Bonjour. Bonjour. Dam zwódkę, albo lepiej po polsku będę mówił, bo nikt nie zrozumie. Więc chciałem pana spytać, co pana skłoniło do prowadzenia biznesu w ogóle w Polsce, do chodzenia na polski rynek, do zakładania tutaj firmy? No, ja jestem w Polsce, bo przez miłość. Mam żona Polka i 7 dzieci. To jest w ogóle kraj mojej miłość, nic więcej. Jestem tutaj już od roku 90. Byłem pierwszy inwestor zagraniczny w żywności do roku 93 roku. Inwestowałem w Polsce około 50 milionów euro. I dzisiaj jestem człowiek ścigany, bo walczę dla prawda i żeby bronić moich pracowników, ale jestem cały czas przekonany, że wygram. I to znaczy, ta miłość do Polski jest mniejsza niż 30 lat temu, kiedy spotkałem moją żonę. Ale czy nie bał się pan jakoś specjalnie działać w Polsce? Tu na pewno mi się zdaje jest trudniej niż we Francji na przykład. Czy to, że? Przepraszam, nie rozumiem pytania. Czy nie bał się pan prowadzić w Polsce biznesu? Ponieważ wydaje mi się, że we Francji jednak z tą praworządnością, z tym wszystkim jest dużo łatwiej, mi się zdaje. Wiesz, ten kryzys jest światowy. wielkie oszustwo prowadzone przez banki zniszczyło wiele biznesów i biznesów przemysłowych. Trzeba pamiętać o jedna rzecz. 2001 roku, 2002 czy 3, stopy procentowe były bardzo wysokie w Polsce, 20-25%. Tak. I to zniszczyło całe przedsiębiorstwo. To było prowadzone w Polsce, bo banki zagraniczne kupili polskie banki i tam rządzili. Te banki zagraniczne, które grali na kazino u siebie, już wykończyli własne firmy, potrzebowali nowe tereny, żeby polować. I przekonali naszych polityków, że byłoby lepiej mieć bardzo silna złotówka, prowadzić wysokie stopy. I te bankierów mają swoje ludzie, trzeba pamiętać, w każdej partii. Mają własne ludzie. Ja nie mówię, że cała klasa polityczna jest koruptowana. Nawet nie wszystkie partie są koruptowane, ale oni mają swoje ludzie tam, gdzie trzeba. I to jest bardzo trudno z nimi walczyć. To może być prawica, lewica, coś z centrum. Bankierów mają swoje ludzie, własnych. Kubuje, ktoś jeszcze? No, chciałem jeszcze panu powiedzieć, że bardzo dobrze sobie pan radzi z polskim językiem. Pozdrawiam. Dzięki ci wielkie. To był Kubuje. A ja mam takie pytanie. To nie jest jakaś taka trochę fobia, kiedy jest traktowanie banków jako jedną wielką klikę, która rządzi światem, czy Europą, czy... Ale to jest tak, bo to widzimy. Kiedy była prowadzona wielka prywatyzacja, obniżenia rola państwa, co było słusznie. Kto przejmował to wszystko? Banki, instytucje finansowe. I od tego momentu oni mieli takie władze i bez żadnej możliwości kontrolu demokratycznego. Żadnej. Dlatego ludzie się interesują coraz mniej o wyborach na Zachodzie. Bo po co głosować? To zawsze banki wygrywają. I w tym momencie my musimy prywatyzować banki, to znaczy oddać ludziom wszystko, co te banki kradli. A one nie są prywatne? W większości? Te banki są prywatne, tak. No to co tu prywatyzować? Ale to są prywatne banki, ale to są banki, które na skala światowa są bardzo nieliczne instytucje. 5-10, które kontrolują inni, kontrolują ręki. No to prawda, są ściśle koncesjonowane. Kaufmana mamy na antenie. Cześć, Kaufman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Michel. Naprawdę gratuluję panu, co pan robi i w pełni pana popieram. Dziękuję. Hugo, banki są prywatne i banki mają pieniądze. Banki mają pieniądze, bo banki mają przywilej od rządu rezerwy cząstkowe i sobie te pieniążki drukują. Mhm. Kreują, po prostu wpłacasz 1000 zł do banku, niby te 1000 zł tam leży, a bank 900 zł pożycza, potem ty przychodzisz po 200 i bank... I zanikłeś przez chwilę. Ale wiemy, o co chodzi, tak? To już jest temat poruszany też wielokrotnie u nas. Więc tutaj pan Michel Marbo ma całkowitą rację. Bank korporacyjno, właśnie taki finansowy, rozwala przemysł, głównie właśnie w krajach zachodnich. Całe szczęście mamy jeszcze Chińczyków, mamy jeszcze ludzi takich jak pan Michel Marbo. Wielkie brawa dla pana, życzę powodzenia. Jakieś pytanie masz też, czy nie? A, są jakieś problemy z połączeniem, także dzięki ci wielkie, Kaufman. No to fakt, że to są bardzo, bardzo skąpo są dopuszczane możliwości tworzenia nowych banków na rynkach, no to prawda. No z drugiej strony to, że banki mają pieniądze, no to trudno się dziwić, bo banki do tego służą, żeby mieć pieniądze, bo one się zajmują przechowywaniem pieniędzy jednych ludzi, żeby pożyczać innym osobom. Taki jest model biznesowy, powiedzmy, był na początku. Dokładnie. A dzisiaj, kiedy mówimy na przykład o Grecji, bo kiedy Sarkozy czy Merkel mówią, że chcą pomagać Grecji, nie, oni pomagają własne banków, które są angażowane w tej Grecji. Ale ty też nie rozpoczął. Los Greków nie za bardzo się interesują. I ja myślę, że żyjemy prawdziwa generacja, wojna między generacje, bo młodzi nie chcą płacić za błędy tych banków. i mają rację. Oni są własny świat, własny system budować. A te starsza generacja chce, aby następne pokolenie zapłacili dla ich błędów. To jest coś nie do przejęcia. Mhm. I dlatego mają rację ci, że mówią nie, nie wolno. Nie można tak robić, że się mówi, że przez 60 lat następne generacje będą zapłacić za błędy tych banków. Niech bankrutują tych banków. Tworzy nowy system światowy, nowy system monetarny. Ale tak nie może być, że nikt, żadna generacja w historii nie płaciła za błędy poprzedniej generacji. Tak jest niemożliwe. Ta pan Rył miał rację, on chce robić referendum. Pytasz do ludzi, zgadzajcie się na te zmiany, czy nie? Może Greków akceptowaliby. Ale widzicie, że odmówili ten referendum. Boją się o demokracji. I co będzie z tego wszystkiego? Rewolucja. Tak myślisz? Bo jeżeli ludzie nie mogą być słuchani, jeżeli ludzie muszą siedzieć cicho i akceptować tylko, co pani Merkel i pan Sarkozy powiedzą, no to czy prezesa Goldman Sachsa, no niestety ludzie będą się buntować i będą mieli rację. Czy zgadzasz się z, no między innymi z Robertem Gwiazdowskim, z Krzysztofem Rybińskim i tam z wieloma innymi osobami, które się ostatnio wypowiadają, że taki prawdziwy kryzys to nie jest już kwestia tego, czy on się pojawi, tylko czy to będzie teraz, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, czy dopiero za rok, za dwa lata? Tak. I bardzo ważne słuchać, co prosty ludzie mają do powiedzenia. To znaczy, muszą być w wyborach, muszą być ludzie, którzy przeskazają w tym momencie. A ten establishment, który do tej pory kierował, jest jego koniec. Idzie do koniec jego dominowania. No powiedz mi, słuchaj, bo teraz patrzysz na wyniki wyborów ostatnich kilka tygodni temu, kiedy osoba, która no, rozłożyła twoją firmę na łopatki, jest jakby głównym jednym z głównych rozgrywających teraz we władzach tego państwa. To co sobie myślisz, że to jakieś zmiany przychodzą, skoro ludzie chcą tych ludzi u władzy? Tak, ale jeszcze raz, ludzie są pod kontrolą mediów, które oglądają telewizję, a te mediów są wolne, czy te mediów dzisiaj mówią wszystko, co można powiedzieć. Ale to jest wielka pytanie, kto kontroluje te mediów? Te mediów są prywatne, są w ręce pewnych interesów, które są związane z bankami. No tak, to są wciąż... To jest bardzo trudno w tym momencie. To są wciąż bardzo... Poza tym... Tak. Ludzie się boją. Ludzie się boją ten kryzys, ludzie się boją zmiany, ale te zmiany będą i muszą ich akceptować, bo będą. I najpóźniej będą najsilniejsze i ostre będą. I to jest szkoda. Bo mogliśmy zaczynać od dzisiaj, byłoby lepiej. No to jeszcze za chwilę porozmawiamy dalej troszkę o kryzysie, o tym, co się stanie nie tylko w Polsce. Ja przypomnę, że słuchacie Kontestacji, wydanie główne o 21:00 na żywo. Dzisiaj mamy, naszym gościem jest Michel Mirbeau, twórca marki, firmy, zakładu produkcyjnego makaronów Malma, który trochę opowiada o sytuacji, ale takiej, jakiej jest teraz. Ja sam ci powiem na rzecz, bo mi pytałeś o te wybory, te zmiany, o ten wielki człowiek, nazywamy go pan Bielecki, tak, który szara eminencja tego kraju. Ja dostałem dzień po wyborach, 10 października, list od prokuratura Polska, że jestem oskarżony za wydzierżawienie mojego zakładu, co uratował 150 miesięcy pracy. I to zostałem właśnie, list jest datowany 10 października. Czyli po wyborach, jak sprawdził wyniki. Po wyborach, tak? Mamy niezależna prokuratura, jak widać. To znaczy czekali, jeżeli wygrywa Bielecki, no można mu wysyłać. Jeżeli przegrywa, no nie można. To nie, to zrobimy odwrotnie. Ale mamy niezależna prokuratura, jak widać. A na kogo głosowałeś? A nie, bo ty nie możesz głosować, tak? Czy możesz? Nie, ja nie głosuję nie możesz, tutaj. Nie możesz. Ale mam wiele sympatii. Ja myślę, jestem bardzo odwarty człowiek. Ja myślę, że oczywiście ja jestem wierzący i bardzo lubię naród i wszystko, ale we Francji jestem bardzo golista, ale powiem do ciebie, że ja jestem bardzo, bardzo otwarty politycznie. Myślę, że trzeba akceptować różne opinie, że demokracja musi być żywa, trzeba akceptować różnych ludzi. I ja nie mi przeszkadza na przykład, że jest Palikot, że są takie ludzie. Myślę, że każdy, nie mi przeszkadzał Leper, myślę, że jest za dużo ostracyzmu w Polsce. I kilka razy za dużo hipokryzji. To znaczy, że każdy chce być swoją etykietką na złe miejsce i nie ma dialogu między tymi ludźmi. I to jest bardzo źle. Powinno być dużo więcej dialogu. I społeczeństwo mógł szybciej iść do przodu w ten sposób. Ludzie są różni, muszą być różne opinie, różne ludzie reprezentowani. To jest dobra rzecz. A teraz przez nagłaśnianie tej operacji o Chopin, tak? To jest taka kwestia, taka motywuje cię to, że chcesz się odegrać na tym banku, unikreditorze, że on tak z tobą postąpił i teraz, a ja wam tak pokażę i teraz wszystkim pokażemy, jaką tutaj umowę zawarliście i że wszyscy wasi potencjalni klienci mogą sporo stracić. Sporo. Każdy Kowalski w Polsce może stracić, bo to nie jest sprawa zarezerwowana do wielkich przedsiębiorców jak Malma. Nie. Ta umowa Chopin to jest raka. Trzeba pamiętać, że ludzie z Pirelli brali Telecom Italia. To jest straszne, co ja będę teraz powiedzieć. Kiedy ten zakład miał 30 miliardów euro nieruchomości, a zero długów, a po 6 lat zarządzania przez te ludzie, Telecom Italia miał zero nieruchomości i 30 miliardów euro długów. To znaczy, że wyprowadzili z tego zakładu ciągu, jedna firma włoska, tylko jedna, Telecom Italia, wyprowadzili 60 miliardów euro ciągu 6 lat, 10 miliardów euro rocznie. Kiedy komunizm padło, Polska miała 40 miliardów euro długów. To znaczy wyprowadzili 1,5 razy cały dług Polski. No, trzeba, apetyt tych ludzi jest bez końca. Najwięcej jedzą, najwięcej chcą jeszcze jeść. Ich teren teraz do polowania jest Polska. I my nie możemy to pozwolić. Ale to w takim razie mówisz, bo to brzmi tak, jakby to była zorganizowana grupa przestępcza. Tak to brzmi. To... Mhm. Tak jest. Można się posunąć jakiegoś stwierdzenia. Nie tylko brzmi, tak jest. No, tak jest, okej. Okay. A czy to jest taki z twoich obserwacji, ze swoich spotkań z innymi przedsiębiorcami, czy przykład takiej chociażby jednej spółki, tak, Pirelli, czy jest to jakiś odosobniony przypadek, czy można to rozszerzyć na jakieś inne duże biznesy w Europie? Nie wiem, ja mówię tylko, co ja wiem i widzę. Ja okazuje się, że znalazłem ta sprawa sam osobisty, bo mówię po włosku, mówię po polsku, po angielsku i oglądając na internecie, widziałem, że są pewne transakcje, które są zrobione ten sam dzień w Polsce, we Włoszy i w Nowego Jorku. I to było dla mnie bardzo dziwne. I kiedy widziałem, że to są cały czas te same aktorów, to znaczy Pirelli, UniCredit, PKO, no myślałem, że coś jest nie tak. Że tu w Polsce dają za darmo do Pirelli coś, a okazuje się, że ten sam dzień we Włoszech Pirelli kupuje od UniCredit coś bardzo drogo, za drogo. I mówię, jak to jest, że tu darują, a tu płacą za drogo. To znaczy, że ten bank wyprowadził pieniądze z Polski do siebie, bez płacić podatków w Polsce, tylko po tajnemu. I to reprezentuje ponad 4 miliardów złotych. To są wielkie kwoty. Ja pytam, informuję nadzór bankowy, informuję różne ludzi i nie ma reakcji. Dlaczego? Wszystko jest w porządku. Nikt nie chce szukać. Wszyscy się boją. Dlaczego nie ma reakcji właściwie? Nie ma reakcji. Nie wiem, dlaczego nie ma reakcji, bo ten nadzór bankowy może nie ma na celu pilnować banków w ogóle, wcale, ale być instrument. Co ja wiem? Dlaczego nie ma reakcji? Jestem zdziwiony. No, to jest dobre pytanie, bo to by oznaczało, że po pierwsze zagrożone są wszystkie osoby, które w Pekao S.A. trzymają jakiekolwiek pieniądze, ponieważ te pieniądze są wyprowadzane z Polski, a po drugie, z drugiej strony zagrożone są wszystkie te osoby, które wzięły kredyt w Pekao. Tak, dokładnie. Czyli ja dlatego pytam jutro, żądam ta komisja sejmowa, żeby badać tę rzecz. Dlaczego nadzór bankowy nic nie robi? Dlaczego nikt nie mówi, nie chce mówić od tego? Dlatego jestem ścigany. Trzeba coś rozumieć teraz. Dlaczego sędziów nic nie robią? No. Oczywiście my wygraliśmy w sądu, nie mogę mówić przez sędziów, bo są kilka bardzo, bardzo sędziów, które mają dużo odwagi. Są kilka. Ale niestety w tym momencie moje doświadczenia, ci, że spotkałem, to było raczej ludzie tutaj stawieni, żeby bronić banki. I nie szukać prawda. To tak nie może być. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dzwońcie, jeszcze jesteśmy przez około 10 minut tutaj na antenie, numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Zgłaszajcie się. Masz już dość siedzenia i narzekania? Stań od komputera i udaj się na spotkanie najbliższego Kontest Klubu. Więcej informacji w zakładce Kluby na stronie radia. Kontestacja. Radio Ludzi Wolnych. Zapraszamy wszystkich do naszych klubów lokalnych na terenie całej Polski. A jutro przed Sejm o 10. Również... O 10 rano przed Sejm. Czekam na tyle ludzi, jak można. Tak jest. Jeżeli chcecie pomóc Michelowi w tym, żeby go więcej osób zauważyło przede wszystkim, żeby się zainteresowało, bo są tam nowe osoby w Sejmie i myślę, że warto je zainteresować tematem. A na antenie mamy Pawła. Cześć, Paweł. Cześć. Dobry wieczór. Czy właśnie tak po tym dżinglu tak to bardzo tutaj dopasowało, czy gość nie ma ty przestać narzekać. Bo to, szczerze mówiąc, nic z tego nie wyniknie przecież, z tego narzekania. Ojej. No. Nic nie rozumiałem. Paweł ci zarzuca, że narzekasz tylko. No tak, no bo tutaj nic nie można zrobić. Te sądy, te banki i tak dalej. No nic tutaj nie można zrobić. To jest system. No tak można zrobić. Jutro można być przy Sejmie. Jutro można... mówić, pokazać. My jesteśmy silniejsi niż co myślimy. Ale oni również mogą wyjść i nie słuchać. Myślę, że nie. Myślę, że wiele posłów są gotowi słuchać i nas, i nawet pomagać nam. No, jestem przekonany o to. I sam fakt, że spróbujemy, to może być bardzo głośno. Tak, myślę, że nie trzeba tylko narzekać. Ja się zgadzam, ja nie narzekam, bo to jest, wiesz, jestem przedsiębiorca. Ja działam. To jest wiele, wiele lat, że działam. Ja bardzo chciałbym zobaczyć jakieś działania w Polsce, ponieważ do tej pory nie widziałem żadnych. To otwórz firmę. Od kogo? Od kogokolwiek. Byleby były jakieś zmiany po prostu. To znaczy, myślisz, że ten kraj nikt nie... No ale jednak ten kraj idzie do przodu. My nie idziemy całkowicie do tyłu, ten kraj, który się rozwija, ale to należy od nas, żeby ten rozwój się robiło w dobrym kierunku, no właśnie, a nie prowadzony tylko przez kilka interesów, ale w interesu wszystkich. No nic, dziękuję. Życzę powodzenia w działaniu. Dziękuję. Jeżeli chcesz być jutro, chętnie ci spotkam. Dobrze? A nie rozmawiamy dalej. Ja jestem za granicą. Aha, gdzie? Za granicą, w Londynie siedzę. No to przyleć, to jest godzinka ja drogi. W Londynie, to super, ja tam mieszkałem też. To szybciej niż z Krakowa można się dostać tutaj. Ale nie trzeba. No nie trzeba. Dzięki ci wielkie, Paweł. No Paweł jest przykładem emigranta, widzę, że który już widzi, że tutaj nic się nie da zrobić, pojechał tam. I muszę powiedzieć, że ja też spotkałem już parę takich osób na świecie, które w przeciwieństwie do ciebie nie przyjechały tu, tylko wyjechały stąd. I tam sobie w sumie całkiem nieźle radzą. Nie, ale tak, ale no, wyjechać, przyjechać, najważniejsze to jest robić, co człowiek chce. Jesteśmy wolni ludzie, jesteśmy dorosłych, ale nie akceptować, że ktoś nam tak otwarty sposób oszukuje i jeszcze nie reagować. Ale myślę, że tak nie wolno. Kto walczy, w końcu wygrywa. No, ja myślę, że to jest takie ludzkie, żeby walczyć o coś ważnego, a nie poddać się. Oczywiście. Poddać się można zawsze jutro, ale dzisiaj nie. Ale jutro walczymy dalej. Mamy plan na to. A jakiś bardziej szczegółowy plan? No, być przy Sejmie i walczyć, wala, i być obecni, i żądać ta komisja sejmowa, no, żeby była. Dobrze? Okej, bo tak naprawdę twoja sprawa jest... jest bardzo skomplikowana. Czyli jak wybrałeś tą umowę Chopin, to ona jest w sumie prosta do objaśnienia w kontekście tego wszystkiego, co się działo z Malmą, bo tak. Chociażby jakby spojrzeć na te wpisy Kamila Cebulskiego, który chyba to w najbardziej strawny sposób opisał, no to samo to zajmuje i tak kilkadziesiąt stron. To, oczywiście. To bardzo trudno jest przeciętnemu komukolwiek, ale nawet weźmy tego posła, senatora, kogoś tam z góry, żeby mu wyjaśnić właściwie, dlaczego to jest wszystko takie złe. Nie chcemy żyć anonimowo i być instrumentów innych. To jest najważniejsze. I myślę, że to jest cały duch tej kontestacji, dlatego ja lubię kontestację, bo chcemy być siebie, mamy prawo myśleć, co chcemy. Akceptujemy wszystkie poglądy, ale jest jedna rzecz. Nie chcemy być instrumentem innych ludzi, ale chcemy być siebie. I to jutro będziemy pokazać, że właśnie Polska nie może być w ten sposób zużyta przez interesów, które nie mają nazwa i spróbują być chronieni przez różne polityków. To nie jest do przyjęcia w tym momencie. Kryzys jest na cały świat, nie tylko w Polsce, ale są ludzie, którzy spróbują wykorzystywać faktu, że my jeszcze stoimy trochę lepiej niż innych, nie z powodu, że jest Tusk na rządu, ale z powodu, że my, nasza wielka kryzys mieliśmy 20 lat temu, kiedy wszyscy byli bogaci i teraz historia jest taka koła, że w ten momencie sierpią inni, a my trochę stoimy lepiej. W tej sytuacji nie pozwolić właśnie, że poprzez ludzi jak Bielecki mogliśmy być wykorzystani. Ale i stracić nasze prace. Ja bardzo twardo pracowałem, żeby budować ta Malma. Malma był bardzo wielki produkt dla imarza Polski, bardzo wysoko oceniany i ja nie rozumiem, dlaczego ciągu dnia można taki zakład zamykać. My zakładając kontestację wychodziliśmy z takiego założenia, że właściwie nie da się zmienić inaczej sytuacji w tym kraju na przykład, jak chociaż nie na przykład, głównie w tym kraju, jak za pomocą mediów, czyli za pomocą mówienia o tym, że coś jest nie tak albo coś powinno być inaczej, ponieważ rząd jest jaki jest, ten poprzedni, jeszcze poprzedni, jeszcze poprzedni, wszystkie są podobne. Parlamenty wszystkie są podobne. Sądy są, jak widać, uwikłane w różne dziwne interesy i nie reprezentują właściwie sprawiedliwości w ogóle. Już nie mówiąc o tym, co się dzieje w prokuraturach. I tu nie mówię tylko o twojej sprawie, mówię też o innych, które czy my poruszaliśmy tutaj w kontestacji, czy w jakichś innych serwisach, czy w innych mediach. No, to jest wszystko jakby jakaś parodia rzeczywistości, która się tutaj rozgrywa przed naszymi oczami, ale ją widać dopiero wtedy, kiedy się założy firmę, a nie tylko założy, tylko w momencie, kiedy zacznie się ją rozwijać. I wtedy się zaczynamy stykać z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Wobec tego tak naprawdę, jeżeli chcecie sobie... wierzycie w to, że jeszcze coś się może zmienić, to na przykład przyjdźcie jutro we wtorek rano pod Sejm. Ponieważ rosnąca liczba słuchaczy, chociażby tego radia, ostatnio w ogóle lawinowo rosnąca, to pokazuje mi, że właściwie, że jest wielu ludzi, którzy jakoś tam po pierwsze wierzą w to, że może być lepiej, a po drugie no są to ludzie tacy niebierni, tacy raczej przedsiębiorczy, tacy ludzie, którzy chcą po pierwsze coś zmieniać, po drugie zmieniać coś w kraju, jak i w swoim życiu. I to jest, muszę powiedzieć, że bardzo pocieszające. Powiedz mi... Są też dobrych polityków, nie ma tylko złych polityków, ale musimy powiedzieć, że musimy ich mobilizować właśnie. Być może, tylko ja chciałbym tutaj mieć w Polsce takiego polityka, który wyjdzie jak Ron Paul i który powie, że ja nigdy, przenigdy nie głosowałem za podwyższaniem podatków i nigdy tego nie zrobię. No nie ma kogoś takiego. Każdego obowiązuje dyscyplina partyjna głosowania i... I więc można powiedzieć, że może jest wśród tych 460 posłach jest jakaś grupa uczciwych, nie wiem, może nawet inteligentnych, może sprawiedliwych ludzi, tylko że ich nie widać, bo oni wszyscy głosują tak jak cała partia. To jak ich rozpoznać? To jest prawda. Ja czasem się dziwię, dlaczego jest aż tylu posłów i senatorów, wystarczyłoby 10 i decyzje byłyby takie same. Bo i tak głosuje kilku ludzi tylko. No nic, okej, okay, dobra. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, czy dopuszczasz, jeżeli to się wszystko nie uda, jeżeli wszystko będzie to samo, jeżeli zamkną tą Malmę, jedna, druga upadnie, wyniki sądów będą takie, że nabiorą wody w usta, czy w takim razie, czy wtedy wyjedziesz z tego kraju, obrazisz się, właśnie powiesz, że tutaj jest jedna wielka grupa przestępcza i pojedziesz, nie wiem, gdzieś do Wenezueli. Faktem, czy będę żyć w Polsce, czy nie, nie jest związany z tego w ogóle. Tak? Nie. Potrafisz żyć w takich jakichś... To znaczy, że może jeden dzień będę miał wolę i żyć na jakiejś wyspie w Grecji, ale na razie muszę... Mam inne plany, te plany są w Polsce, ale ja... Jeszcze raz, ja bardzo lubię Polskę, to nie zmieni tego. Aha. Myślę, że trudności są szczęście, to nie jest tylko w Polsce. To nie jest, trudności to nie jest choroba polska. Bo ostatnio rozmawialiśmy, jak byliśmy w Niemczech z Maćkiem Bienertem, który z takim człowiekiem, który tutaj rozwijał też sobie swoje jakieś tam interesy, między innymi prywatny dom dziecka. I spotkał się z taką sytuacją, że Urząd Skarbowy po 5 latach udzielania jednej decyzji, po 5 latach nagle ją zmienił z działaniem wstecznym, czyli człowiek musiał zapłacić podatki wyższe za 5 lat wstecz plus karne odsetki. No nieważne, to była suma kilkadziesiąt tysięcy złotych i on mówił, że to jest dla niego, no trzeba było zacisnąć pasa, ale on mógł to spłacić i on to spłacił. Ale wtedy sobie pomyślał, że no ale jeżeli teraz mnie orżnęli na 50 tysięcy, czy na 100 tysięcy złotych. Jutro mogą na dużo więcej. Dokładnie, to jutro na 100 milionów, znaczy za 5 lat mnie orżną na 100 milionów, więc ja nie chcę żyć w takim kraju. I wyjechał. I nie czujesz czegoś takiego trochę? Nie. Ja chcę tutaj odzyskać moją godność. Wam godność mam, ja sam osobisty, ale spróbowali ludzie... I trochę zanikłeś. Mam jakieś problemy z połączeniem, ale mam nadzieję, że zaraz znowu odzyskamy Michela tutaj na antenie. Michel, jesteś z nami? Tak, oczywiście. O, jesteś, dobra. Na chwilę zanikłeś. To jeszcze, w takim razie jeszcze ostatni telefon. Coakman jest na antenie. Jeszcze raz, z kolei ty też wyleciałeś w połowie rozmowy, więc może dokończ. Znaczy, ja mam pytanie nawet odnośnie mediów, bo była mowa o mediach. Proszę. O sprawie Malmy dowiedziałem się w kontestacji. I jedyną gazetą, w której chyba zostało to opisane, to było? Nie, pana Urbana. Tak. Czy prawda pan... też był pisany w Gazeta Polska. O, to no. I też nasz dziennik pisał tego. I krótka wzmianka w Forbesie była. I w Forbesie był artykuł też. A czy pan próbował na przykład, czy spotkał się pan z jakąś odmową w mediach, na przykład, nie wiem, w jakichś innych gazetach, może, nie wiem, Gazeta Wyborcza, na przykład uważam, że poważa tego nikt wprost. Dawno temu był jakiś artykuł, który zaczynał przedstawiać sprawę Chopin, ale dziennikarz tam nie mógł zostać. Rozumie pan, że oni straszą dziennikarzy, żeby nie pisali takie rzeczy. Jeżeli dziennikarz chce robić karierę, ale pierwszy on nie rusza takie tematy. I niestety taka jest prawda. Pan chyba Jan Pijor został wrzucony wprost za podobne sprawy chyba. No, to tam była złożona sprawa, ale to fakt, tak, to dokładnie tak. To nie była jedyna osoba zresztą, która wleciała z tej, a nie innej gazety, no ale... No, to ja dziękuję za odpowiedź. Ja myślę, że powinna w gazetach, które akceptują reklamy, być pisany na połowę strony jak na papierosy. Na papierosy jest pisane: uważaj, palenie zabije. I na wiele mediów, które akceptują za dużo reklamy, powinno być pisane: uwaga, nieobiektywne informacje sponsoryzowanych. No i koniec. Ono. Żeby ludzie rozumieli, że wolność słowa jest coś bardzo ważne, ale niestety dzisiaj pieniędzy zaczynają te gazety psuć. Znaczy, psuć wolność słowa. To jest niedobrze. Dobrze, jakby mieć pluralizm w sferze mediów, że jedne media mają takich sponsorów, a inne takich. To, to nie jest chyba nic złego, że się nie nadaje na swojego sponsora. No to, mogę to trochę zrozumieć, aczkolwiek dobrze jakby inne gazety miały innych sponsorów. I nieprzypadkowo nie pisało o nas, bo nie bierze reklamy. Nie ma reklamy w niej. Piszą, co chcą. No to racja, tak samo jak kontestacja. Jak kontestacja, dokładnie. Ciekawe, co jak będziemy zaczynać brać reklamy, co się wtedy zacznie dziać. Dobra, dzięki ci wielkie, Kochman. Michel, 22 wybiła, także nie chcę się dłużej przetrzymywać na antenie. Tak. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć od siebie na koniec? Nie, tylko jeszcze raz zapraszam wszystkich jutro rano o 10:00 przy Sejmie, żeby byli punktualni, bo to może będzie wesoło. Będziemy walczyć, żeby była komisja sejmowa na sprawę projekt Chopin, Malma, PKOS-a. A potem też będziesz stał, tak? Skoro już tak tam przychodzisz codziennie, to potem dalej będziesz codziennie tam się pojawiał? Ja jestem na co dzień przy kancelarii premiera. Okej. Okay. Uh-huh. 2-3 godziny dziennie. Tylko jeżeli nie jestem na Malborku we Wrocławiu, jestem przy kancelarii premiera. Z tymi transparentami, które możemy obserwować w internecie. Tak, tak, mam transparentami. Stop Mafia, Sprawiedliwość dla Malmy, Malma walczy dla pracowników, Bielecki oddaj Malmy, Tusk oddaj Malmy, właśnie to są te tematy. Takie przyjazne. A też inny tak, Kluska, Malma, a jutro ty. No to fajne to są. Fajne napisy. No, także dobrze. I jutro będziemy pisać, żądamy komisja sejmowa. Kolejna komisja, to ale wreszcie jakaś może wartościowa. Dobrze, to dziękuję ci bardzo za pozdrawiam udział. Bardzo, bardzo ci dziękuję. To był bardzo dobry czas z wami wszystkim. Bardzo ci dziękuję. Dzięki ci wielkie. Będziemy śledzić dalej temat i myślę, że tego dalej nie odpuścimy. Naszym gościem był Michel Marbeau, twórca marki Malma, która to marka, które to makarony, która to fabryka, firma została w sposób, no można powiedzieć, skandaliczny, rozbita przez bank PKOS-a. I o tym wszystkim będziecie mogli poczytać sobie w linkach, które będą podane pod tą audycją na naszej stronie www.kontestacja.com do takich wpisów, które bardziej szczegółowo omówią temat, bo no, nie da się tego wszystkiego opisać w ciągu no, nie tyle parę minut, nawet godziny. Jak Michel Marbeau był na Business Campie szkoły Asbiro, kiedy opowiadał o tym wszystkim, co się dzieje wokół jego firmy, to i tak nie poruszył wszystkich wątków, a cały ten wykład zabrał dokładnie jeden dzień cały, czyli musielibyśmy tutaj siedzieć od rana do wieczora na antenie, żeby tylko zarysować to, co się tam działo. Także bądźcie jutro o 10:00 pod Sejmem. A ja powiem jeszcze tak od siebie, że w kontestacji zmieniamy stronę główną, prawdopodobnie już w tym tygodniu. Także tutaj możecie nas obserwować. Wybaczcie nam, jakby się nagle zaczęły psuć tam różne rzeczy. Informujcie nas o tym, ponieważ jak wiecie, no, czas zmian jest taki, że jest taki moment, kiedy część rzeczy nie działa. Także wybaczcie nam od razu. Mam nadzieję, że te zmiany, które przeprowadzimy wreszcie po tych długich miesiącach pracy, wyjdą nam wszystkim na dobre i że tak naprawdę kontestacja stanie się dla was przyjaznym radiem w ten sposób, że będzie łatwo znaleźć rzeczy, które powinny być łatwo znalezione, bo nasza obecna strona no nie jest taka, bo była projektowana pod zupełnie jakby inne potrzeby. Więc trzeba było wszystko zaorać i zrobić wszystko od nowa. Także zupełnie sobie nie przypomnijcie strony kontestacji, bo się wszystko zmieni. Wszystko zmieni, oprócz anteny oczywiście. Antena będzie ta sama, będziemy się dalej rozwijać. Mamy już kilka nowych audycji, które się, mam nadzieję, będą w najbliższych miesiącach stopniowo pojawiać. 5 grudnia swoją audycję rozpocznie Sławek Sikora, o którym już chyba mówiłem poprzednio. Także nie będę się powtarzać. Dzięki Ci wielkie. Dzięki Wam wielkie za to, że z nami byliście i zapraszamy na naszą antenę jutro o 21:00 na audycję na żywo, a codziennie możecie nas słuchać przez całą dobę, wchodząc na stronę www.kontestacja, klikając na napis włącz radio i wtedy włączacie radio i jesteście z nami. Dzięki Wam wielkie. Do zobaczenia. Albert, wychodzimy!